พ่อแม่ทำให้คดๆงอๆเรี่ยวไปเรี่ยวมาวกไปวนมาเนี่ยพี่ตาแก่คนหนึ่งเอ้ยอย่าทำไงเถอะเพื่อนนะมันตัดให้มันตรงเถอะนะไม่เอามันงออย่างเห็นมันงออย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรล่ะไปทำมันทำไมอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้กระบวนการชั้นใดถ้าหากว่าไม่ใช่บ้านเราญาติเราพี่เราน้องเราอะไรเรานะจะมาทำทำไมนี่ทำเพื่อประโยชน์นะทำเพื่อประโยชน์ตนทำเพื่อประโยชน์คนอื่นถึงท่านอาจารย์ยึดท่านมาทำกระจายไปลูกหลานเราเกิดขึ้นมาจะได้ทำอย่างนี้จะมารวมที่เดียวกันทำบุญคุณทานที่เดียวกันมันก็สบายไอ้พวกเรามันก็ไม่เห็นทำไมไม่เห็นเพราะไม่เคยทำมาไม่เคยทำอย่างนี้เคยหามไปโน่นเอาไข่โยนขึ้นถึงปลายไม้หนึ่งโยนไปเถอะมันแตกตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละต้นไม้ในป่ามันตะโกนแต่ไปตัดต้นไม้ทิ้งเนี่ยเอามันตรงนั้นแหละว่าเขาจะอยู่ตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ประเพณีอันนี้แก้ยากแก้ลำบากเหลือเกินให้ญาติโยมทายเอาไปพิจารณาถ้าว่าบ้านเราทุกบ้านทั้ง5บ้าน6บ้านเนี่ยที่นี่เป็นศูนย์รวมเมื่อตายมาแล้วจะมาเผากันที่เผาศพก็ให้สะอาดพระท่านนั่งก็ให้สะอาดทำอะไรก็ให้สะอาดมันก็ดีขึ้นประหยัดทุกสิ่งทุกประการทุกวันนี้ต่อไปบ้านเมืองของเรานั่นน่ะต้นไม้มันจะน้อยที่มันจะคับแคบอย่างนี้เป็นต้นเพราะญาติโยมไปหาเห็ดมาให้โทษพระอะไรต่ออะไรวุ่นวายมันประมาณ186ไร่อย่างนี้ทำกำแพงรอบหมดแล้วขนาดนี้จึงมีความสบายทุกวันนี้ข้าราชการในเมืองเสร็จงานแล้วกินข้าวเนี่ยเอารถเอาครอบครัวนั่งไปรถบรรทุกไปที่วัดประพงษ์ไปอยู่สบายไปนั่งสบายไปดูกระแจไปดูกระรอกไปดูไก่ป่าไปดูสารพัดอย่างเป็นเหตุให้สบายใจเดี๋ยวนี้เราสบายใจซะแล้วเนี่ยนี่นะไอ้พวกเราทั้งหลายเนี่ยควรเนี่ยภาวนาให้ภาวนาให้มันดีเกิดมาถ้าเรามาพิจารณาธรรมะแล้วมันก็รู้เรื่องของมันทุกอย่างอาจารย์นั่งการปรับปรุงบ้านเมืองของเรานั่นน่ะดีมากเช่นพระนี่แหละตัวสำคัญเหมือนกันเนี่ยผู้มีเจตนาเนี่ยให้ท่านพัฒนาช่วยท่านไม่เอาอะไรท่านไม่เอาอะไรต่อญาติโยมทั้งหลายท่านตอนเช้ามาท่านตบินทบาทให้เข้าคนละก้อนในก้อนท่านไม่หมดเพราะท่านรักษาป่าไว้ก็เพื่อรูปเป็นบุตรลูกหลานเพื่อประโยชน์สาธารณะทั่วไปเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะแต่ว่าคนคิดผิดนะคิดไม่เคยดีคิดไม่เคยถูกให้คิดยึดให้พิจารณาอาตมาเคยผ่านมานี่หลายบางทีห้ามกินเหล้าซูนยังในบ้านนะท่านนั้นมัดกรรมฐานจุดดีประเด็นว่าไปยังไงอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันฉะนั้นการที่ท่านมาพัฒนาที่บ้านเมืองอย่างดีแล้วโยมนะทุกคนในพิจารณาไปเถอะถ้าใครเห็นว่ามันผิดก็จงอย่าเชื่อว่ามันผิดทั้ง 100% นะให้ดูไปก่อนว่าพระท่านทำยังไงท่านมีความหมายอย่างไรนะมันงานรู้จักนี่มันงานรู้จักไอ้ความหมายนี้เพราะว่าทำไมถึงไม่เชื่อคนก็ยอมมาแล้วไม่เชื่อใจของยอมมาแล้วยังไม่เป็นธรรมะนั่นมันเป็นขโมยในใจนะเห็นว่าพระจะเป็นขโมยเรามากมากอยู่ในใจคนเราคิดว่าพระจะมากมากอะไรเนี้ยต้องวัดตัวเจ้าของตรงนั้นไอ้ความจริงๆนั้นอยู่ไปนานๆที่จะนานๆจะดูเหตุผลดีๆที่อาตมาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ฉะนั้นในที่นี้จึงถวายที่นี่แก่ท่านพระครูดูแลพิจารณาให้มันสะดวกให้มันสบายคุณบุตรลูกหลานที่เข้ามาสู่ที่นี่ต่อไปเราจะได้พระที่ดีได้เนรที่ดีลูกหลานมันจะได้บวชที่นี่ถ้านานๆไปนะมันจะบวชไม่ได้เหมือนทางเชียงรายเห็นไหมเชียงรายเชียงคำมันควรไปจะต้องกินข้าวเย็นถึงอยู่ได้ไม่ได้กินข้าวเย็นในวัดอาตมาอยากไปถามอยู่โยมทำไมจึงให้พระกินข้าวเย็นเนี่ยโอ้ให้กินข้าวเย็นขนาดนี้ท่านก็ยังไม่อยากจะอยู่เลยนะ

ไม่รู้จักคนแก่เมื่อเราแก่แล้วฟันมันดูดเราจึงรู้จักคนแก่มันจึงใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นบรรดาสาธุชนทั้งหลายนั้นให้พากันเปลี่ยนความคิดมันจะขาดทุนนะมันจะขาดทุนมีวัดหนองประโคนสมัยก่อนมีญาติโยมเข้ามาปฏิบัติครั้งแรกมีตาแก่คนหนึ่งน่ะคนหลงหลายคนนั่นเนี่ยให้มึงไปพวกมึงไปวัดป่ามึงตายกูไปเอาเยี่ยมมันไปหมดไม่ถึงกี่เดือนเนี่ยตายด้วยธรรมะเอาเยี่ยมเราไปใช่ไหมเจ้าก่อนเนี่ยเล่าเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ท่านห้ามมันเป็นของเบียดเบียนศาสนาไปเราพากันไปกินในมนุษย์ตายก่อนเล่าไม่หมดเดี๋ยวนี่เนี่ยคือพูดไปเรื่อยๆไปไม่รู้เรื่องดีกว่าผลที่สุดก็ตายเล่าก็ยังไม่หมดนะว่าจะไปเอาเมียเขาก็เอาเมียเราไปด้วยตายก่อนเขาหนีทำไงล่ะนี่เราพูดกันไปอย่างนี้เราไม่รู้จักธรรมะฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธทั้งหลายนั่นมารับธรรมะนะมารับธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามายอมรับว่ามันจริงๆอย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆแค่แล้วเนี่ยเท่านั้นก็จะเข้าถึงพระพุทธเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์เรื่องศีลนี่ก็เหมือนกันแหละถ้าเราพิจารณานานๆเราจะละมันนานๆอาตมาไปพบคนแก่คนอายุ80กว่าปีเดินไม่ได้คุณโยมยอมหยุดไปถอดแหนยังหยุดแล้วครับหยุดเพราะเหตุอะไรนึกว่ากลัวบาปไม่ใช่ไปทอดแหไม่ได้เดินไม่ได้นั่นถึงหยุดกันหยุดแบบนั้นนะเราจะหยุดกันยังไงเดือดหยุดก็ต้องเห็นโทษมันว่าอันนี้มันเป็นงานอย่างอื่นนะไม่ค่อยดีเรามันแก่แล้วเราควรหยุดนะมันเป็นบาปเป็นกรรมถอยมาจังไงอันนั้นคนแก่คนนั้นหยุดไปทอดแหเพราะอะไรเพราะอายุ80กว่าปีไปไม่ได้มันจะล้มตายก็เลยหยุดมันหยุดเพราะมันไปไม่ได้อันหนึ่งยุดพอกลัวบาปกลัวความผิดมันต่างกันอย่างนั้นยุดเหมือนกันแต่มันต่างกันอันนี้ตัวมันกันทางนั้นถ้าเรายอมรับตามธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะเกิดปีนี้เกิดเดือนนี้เกิดในชาติอันนี้ไม่ต้องชาติหน้าแล้วรู้จักธรรมะเดี๋ยวนี้ของอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าธรรมะนี่เห็นปัจจุบันนี้เห็นนรกในปัจจุบันนี้เห็นสวรรค์ในปัจจุบันนี้เห็นพระนิพพานในปัจจุบันนี้ไม่ต้องตายไปถึงเห็นหรอกไม่ต้องตายถึงจะเห็นอดีตธรรมาอนาคตธรรมาปัจจุบันธรรมานะเราทุกคนนั่งอยู่เดี๋ยวนี้นะเราจะคุกถึงผลจะคุกทั้งเหตุผลคืออะไรผลคือผลของอดีตต้องเป็นอยู่อย่างนี้เหตุคืออะไรคือเหตุในปัจจุบันนี้จะเป็นไปอนาคตต่อไปทุกคนเป็นไปอย่างนี้ฉะนั้นจงพอกันตระหนักในธรรมะพอกันไปภาวนาแล้วก็ยอมรับไม่รับเฉยๆเนี่ยจะต้องเห็นยอมรับฉะนั้นบรรดาสาธุชนทั้งหลายนั้นไม่ค่อยจะแก้ตัวของตัวซะไปมองดูอย่างอื่นมากไปมองดูในตัวของเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าธรรมะอยู่ในตัวเราไม่ใช่อยู่ที่อื่นแต่เราก็ไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนไม่รู้เรื่องฉะนั้นจึงไม่ยอมรับฉะนั้นวันนี้ขอญาติโยมทั้งหลายทุกคนนะให้รับไปพิจารณาอย่าพึ่งว่ามันผิดหรืออย่าพึ่งว่ามันถูกเอาไปรับพิจารณาให้ปัญญาเราเกิดถ้าอะไรเรารับพิจารณาอันนั้นมันจะเกิดผลขึ้นมาอาตมาเคยสั่งสอนประชาชนมานี่หลายหมื่นหลายแสนคนแล้วยอมศีล5เอาไหมแล้วบางคนให้ผมไปดูก่อนครับผมจะพิจารณาพยายามต่อไปอีกคนหนึ่งผมไม่เอาหรอกครับผมทำไม่ได้สองคนนี้มีผลต่างกันไอ้คนที่ยอมรับผมจะไปพิจารณาดูก่อนครับไอ้คนนี้เปิดทางเจ้าของเปิดประตูเอาเจ้าของคนเดียวผมไม่เอาหรอกครับผมไปไม่ไหวแล้วไอ้คนนี้ปิดประตูเลยไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นแล้วไม่มีวันจะสร้างคุณงามความดีขึ้นเลยเพราะเขาไม่รับรู้อะไรเลยอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันไอ้ฉันนั่นการฟังธรรมะนั้นทุกแห่งธรรมะมันดีทุกแห่งนั่นแหละทุกอย่างไม่ต้องมากมายอะไรไม่ต้องไปเรียนอะไรมันมากไปโยมอันนี้มันติดเวลาละมันเที่ย